1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is het tot een harde botsing gekomen tussen Denkkamerlid Öztürk en zijn collega De Graaf van de PVV. In een debat vanavond over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders zwaaide Öztürk met een papier en beschuldigde De Graaf van fraude. Die reageerde woedend en eiste dat de beschuldiging zou worden teruggenomen. Zo niet, dan zou hij Öztürk najagen, zei hij. Kamervoorzitter Ariep riep de twee tot de orde en zei dat beschuldigingen en bedreigingen niet in de Tweede Kamer thuis horen. De Graaf nam daarop zijn woorden terug, Öztürk niet. De politie doet sporenonderzoek in de buurt van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Op de stoep voor de bank schoten agenten aan het begin van de avond een 31-jarige Amsterdammer dood. Die liep daar rond met een vuurwapen. Bij de schietpartij werd ook een omstander geraakt. De Islamitische Hogeschool Rotterdam is failliet verklaard. 3 docenten en 2 medewerkers die al een tijd niet waren betaald hadden het faillissement aangevraagd. Personeel van de school heeft nog salaris te goed uit 2015 en 2018. Volgens de 5 medewerkers is het ruim 100.000 euro. De Islamitische Hogeschool was al eerder in opspraak, onder meer doordat het bestuur en de financiën niet op orde waren. GroenLinks wil niet dat Nederland het 5G-netwerk van de Chinese telecomgigant Huawei gaat gebruiken. GroenLinks-leider Klaver zegt na een werkbezoek aan China dat de invloed van de communistische partij daar op Huawei veel te groot is. Hij denkt dat dat in Nederland kan leiden tot bedrijfsspionage en hacks. In Nederland is nog geen besluit genomen over wie er apparatuur mag leveren voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. GroenLinks pleit nu voor Europese providers als het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia. Het weer, vannacht flink wat regen en zacht. De komende dag eerst nog buien, later vanuit het westen wat zon. Aan zee staat veel wind en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen het eerste deel van onze nieuwe filmrubriek Radio Cinema. Het gaat over Green Book. Een scharrelaar van Italiaanse afkomst laat zich inhuren door een pianoster. Een zwarte pianoster die op tournee gaat door het gesegregeerde zuiden van de VS. En we gaan het hebben over At Eternity's Gate. Een film over Vincent van Gogh met Willem Dafoe in een prachtige rol als Van Gogh. Dat allemaal straks, maar eerst de favorieten. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je pas comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De rubriek heet De Favorieten en de gast die is genodigd om een aantal van zijn favoriete audiofragmenten te laten horen over dingen die hem hebben geïnspireerd of gevormd of misschien wel deel uitmaken van zijn dagelijks bewustzijn. Samuel Vermeulen schreef een boek Prins van Liefde over zijn eigen leven en opgroeien als kind van ouders die bij Bachwan zaten. Samuel, hartelijk welkom. Dank je. Jouw ouders waren van de Bachwan. Wat houdt dat in als je van de Bachwan bent? Ja, dat hield in de jaren 80 in dat je in een Bachwan-commune leefde. Daar woonden mijn ouders ook. En dan deel je dus met andere Bachwan-aanhangers een wonen. En dan kook je samen, je mediteert samen, je leeft echt samen. Volgens de leer van Bachwan. En dat houdt een beetje in dat je dus veel mediteert en ook elkaar lief hebt. En dat alles vrij en open is. Bachwan is voor de mensen die het nog hebben meegemaakt een charismatisch figuur, een opmerkelijk figuur ook. Al was het maar omdat hij naast zijn trouwe volgelingen en zijn communes een flink aantal Rolls Royces bezat. Ja, dat klopt. In die tijd bezat hij veel Rolls Royces. Ik heb me ook wel afgevraagd waarom dat nodig was. Ik heb ook een keer een lezing van hem gezien waarin hij uitlegt eigenlijk waarom hij dat doet. En daarbij geeft hij als antwoord dat hij in tegenstelling tot Boeddha, die als prins geboren was En als hij rijkdom heeft opgegeven en dat mensen hem daarom voor de opoffering van Boeddha zijn gaan waarderen, dat hij dus niet gewaardeerd wil worden om zijn opoffering die hij als mens heeft gedaan, maar dat mensen alleen naar zijn boodschap luisteren. En hij is juist arm geboren en leeft als een prins. En daardoor hebben mensen geen sympathie voor hem als persoon, maar alleen voor zijn boodschap. Dat heb ik een keer gehoord. Dat vond ik wel een mooi bedachte uitleg. Dus er zit een soort ingebouwde relativering in die Rolls Royce. Ja, dat het dus niet om de persoon moet gaan, maar om de boodschap. En of die nou wel of niet 80 Rolls Royces heeft, dat zou niets uit hoeven maken. En dat die opoffering die we in veel religies kennen, natuurlijk monniken die hun hele leven opofferen en in een klooster gaan wonen, Moeder Teresa, dat soort figuren, daar was hij erg op tegen. Dat een opoffering niet nodig is om verlicht te zijn of een voorbeeld voor anderen. Jouw ouders begonnen in een commune in de buurt van Nijmegen. Kwamen uiteindelijk terecht in India. Daar heb jij ook herinneringen aan die tijd. Wat zochten zij? Ja, elke winter gingen we naar de grote ashram van Bhagwan in Pune in India. Daar woonde hij. Veel Sayasins, volgelingen van Bhagwan, gingen in de winter daarheen. Dat was het seizoen om daarheen te gaan. Ja, wat zochten zij daar? Mijn vader zocht bij die beweging. Hij voelde zich daartoe heel erg aangetrokken vanwege de alternatieve therapieën die daar werden gegeven. Mijn vader was huisarts en psychiater in opleiding. En hij was gecharmeerd van andere vormen van therapie. En Pune, de ashram van Bhagwan, was in die tijd echt het epicentrum van de alternatieve therapie in de wereld. Mijn moeder is er meer bij terechtgekomen, omdat ze had ook bij een willekeurig andere stroming terecht kunnen komen die haar iets van richting gaf. En dat werd toevallig de Bhagwan, omdat dat in die tijd salonveeg. Want het ontbrak haar zelf aan richting. Zeker, ja. Je beschrijft in je boek hoe het ontspoort, het gezin. Jouw moeder krijgt ernstige psychische klachten. En jouw vader die wordt opgepakt voor drugssmokkel met zijn nieuwe vriendin in Zweden. Ja, klopt. En dat is voor een jonge man natuurlijk zeer ontwrichtend. Absoluut. Op het leven. Ja, dat heeft een enorme impact gehad. En daar gaat mijn boek ook over. Eigenlijk over mijn jeugd. Die eerste 6 jaren. Bij mijn verwarde moeder en mijn verwarde vader. En in de rest van het boek laat ik ook eigenlijk zien wat de sporen zijn die jeugd, die verwaarlozing door mijn eigen ouders hebben achtergelaten. Zou je kunnen zeggen dat de pleegouders die op een zeker ogenblik in beeld kwamen, dat die jou gered hebben? Absoluut, ja. Zonder mijn pleegouders had ik nu niet hier tegenover jou gezeten op deze manier, nee. Wat was er dan gebeurd? Nou, dan denk ik dat ik misschien wel vergelijkbaar als mijn vader was ontspoord. Het is wel de 12 jaar dat ik bij hen heb gewoond en dat ze heel veel zekerheid en vertrouwen en regels hebben geboden, heeft mij wel weer in staat gesteld om me toch weer voorzichtig te kunnen hechten aan anderen, aan hen en aan vrienden en ook weer mensen in vertrouwen te durven nemen. Je hebt al heel jong je moeder moeten afwijzen door te zeggen, ik kom niet bij jou wonen, ik blijf bij mijn pleegouders. Je hebt al heel jong afstand van je vader moeten kiezen, omdat hij je meenam naar allerlei dingen waarvan je wel aanvoelde dat ze niet goed voor je waren. Het heeft je in die zin wel je jeugd ontnomen, in zekere zin. Dat je jong volwassen moest worden. Absoluut. Ik ben zelf eigenlijk, denk ik, nooit kind geweest. Ik heb nooit kind kunnen zijn. Ik ben al vrij snel ben ik eigenlijk de vader van mijn moeder moeten spelen. En ja, dat is wel lastig. Daardoor ben ik heel erg in mijn hoofd gaan kruipen. De ratio heeft me daarbij wel heel erg geholpen, maar ik merk dat ik daardoor wel spontaniteit af en toe in het leven mis. Dat ik echt alles analyseer en beredeneer. Want dat heb je zo geleerd, zo moest dat. Dat moest om te overleven. Ja. Je koos een heel ander pad. Je ging bij het studentenkoor als een echte koorbal met alle studentengrappen van dien. Vervolgens kwam je de advocatuur terecht. Je hebt daar een prachtige carrière gemaakt. Een materiële carrière. Dan ben je ineens heel ver verwijderd van waar het begon. Namelijk bij de Bhagwan. Dat is zo'n beetje wat er het meest haaks op staat van alles wat er haaks op zou kunnen staan. Ja, dat klopt. Dat is nooit een bewuste keuze geweest. Ik heb me niet heel bewust van mijn eigen ouders af willen zetten. Ik was wel erg wars van spiritualiteit, omdat ik heb gezien wat dat bij mijn eigen ouders teweeg heeft gebracht. Maar dat ik advocaat ben geworden en rechten ben gaan studeren, dat kwam gewoon omdat ik daar goed in was. De ratio, dat was mijn, zoals ik net al zei, dat was mijn grote vriend. En dat kon ik daar gewoon helemaal gebruiken. Heel helder, heel rechtlijnig denken. Ja. Ik ben heel benieuwd wat dan de Bhagwan nu voor jou betekent. Want je hebt uiteraard toch een fragment gekozen, ook omdat het boek daarover gaat, van Osho. En dat gaat over de liefde. Dat is de basis van zijn leer. Hij geeft hier een college over liefhebben. En dit is Bhagwan zelf. When your love is not only a need, when your love is a sharing, when your love is not that of a beggar, but that of an emperor, when your love is not asking for something in return, but is ready only to give, give for the sheer joy of giving, then add meditation to it, and then the pure fragrance is released. The imprisoned splendor is released. That is compassion. Compassion is the highest phenomenon. Sex is animal. Love is human. Compassion is divine. Sex is physical. Love is psychological. Compassion is spiritual. And again, let me remind you that it is not having compassion. It is being compassion. Je hoort het charisma. Je hoort zijn manier van praten. Dat mensen daar mee konden gaan. En dit is heel belangrijk. Hè? De liefde is een belangrijk deel en seks is een belangrijk deel van zijn filosofie. Nou, seks zou ik niet willen zeggen. De twee basisstenen van zijn leer zijn liefde en bewustzijn. Love en awareness. Je hoort hem net praten over love en compassion. En je hoort hem ook zeggen, add meditation to it. Add meditation to love and you have compassion. Meditation is een middel om bewustzijn te bereiken. Dus liefde en bewustzijn, dat zijn de twee basiselementen van zijn leer. Het klinkt alsof je hier weer in bent gaan geloven. Ja, ik ben voor het schrijven van mijn boek 2 jaar geleden teruggegaan naar Pune. Enkel om journalistieke redenen. Ik wilde mijn eigen herinneringen uit die tijd weer ophalen. En ik wilde begrijpen wat mijn malle ouders daar op die plek deden. En ik was echt wars van alle spiritualiteit. En ik vond het één grote hippiebende daar. Iedereen in die rode jurken en dergelijke. Maar ik wilde me er wel in onderdompelen, want ik was er nu toch eenmaal een week. En wonder boven wonder vond ik het heel erg prettig. En er zijn zeker elementen van zijn boodschappen en enkele van zijn meditaties die ik zelf heel erg prettig vind. Maar ik ben geen volgeling geworden. Je moet ook niet alles blind geloven wat hij zegt. Je moet altijd zelf, denk ik, kritisch nadenken of je het ermee eens bent of niet, en gebruiken wat je wil gebruiken. Toch klinkt het alsof een deel van die filosofie je wel aanspreekt. Alsof je wel je leven anders bent gaan leven dan in de tijd dat je korbal was. Ja, ik ben mijn leven zeker wel anders gaan leven. Steeds meer. Ik ben sindsdien ook elk jaar opnieuw een maand terug geweest naar Pune. En ik ben ook een aantal tantra-cursussen gaan doen. En ook de leer van tantra is love and awareness. Dat is dezelfde basis. En ik heb echt aan de lijve ondervonden dat het mogelijk is om van iemand anders te leren houden zonder er iets voor terug te eisen. Dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Zeker voor iemand zoals ik, die eigenlijk altijd meer wil, meer aandacht, die meer inhalig was. Als kapitalist, als advocaat, als al die dingen die je was. Ja, maar ook in de liefde. Ook in de liefde, ik wilde continu bevestiging. Ik hield van mijn vriendinnetjes in de onbewuste hoop dat zij dan ook mij heel veel aandacht terug zouden geven. En omdat je als kind geen liefde hebt gekregen van je echte ouders. Exact, exact. En dat ging je later compenseren natuurlijk. Hier hoef je geen psycholoog voor te zijn. Nee, dat klopt. Daar hoef je geen psycholoog voor te zijn. Dat is zeker. Ik denk dat de oorzaak heel makkelijk te bedenken is. Maar de oplossing of de manier waarop om daarmee om te gaan, die is nog best wel lastig. En ik heb hier dus ervaren dat het wel degelijk mogelijk is. En dat geeft zoveel bevrijding als je het in één keer niet meer van een ander nodig hebt. Dat je dus niet lief hebt as a beggar. Wat Bhagwan net zei, maar as an emperor. Dat je het dus echt kan geven aan een ander zonder dat het iets van jou daarmee kwijt raakt. Heb je ook het materiële afgezworen? Want je was een man van carrière. Je was een man die hield van geld. Of in ieder geval probeerde om het ver te schoppen in de maatschappij. Is dat verleden tijd? Nou, gedeeltelijk. Ik heb gemerkt dat ik inderdaad mijn hele leven lang heb geprobeerd dat gebrek aan liefde dat ik heb ervaren als kind op te vullen met prestaties. Mijn hele leven staat eigenlijk in het teken van presteren. Maar hoe meer ik presteerde en hoe meer applaus ik kreeg, veranderde eigenlijk niets. Zodra het applaus ophield, wilde ik opnieuw een prestatie leveren. Ik werd er een soort junkie, ik werd verslaafd eraan. En toen realiseerde ik me inderdaad, dat kan niet de oplossing zijn. Ik kan niet tot aan mijn dood maar bezig blijven met presteren en applaus krijgen. Ik moet daar iets mee gaan doen. Dus ik ben nu inderdaad ook anders gaan leven. Ik ben gestopt met mijn baan als advocaat 2 maanden geleden. En ik ben nu eigenlijk met pensioen. Waar leef je van? Ik leef nu van mijn vastgoedinkomsten. Ik heb de afgelopen jaren een voorzichtige vastgoedportefeuille opgebouwd, waardoor ik de rest van mijn leven niet meer hoef te werken voor geld. Dus dat scheelt gewoon heel veel. En nu kan ik mijn leven echt gaan richten, denk ik, op waar voor mij de uitdaging ligt. Want de uitdaging zit voor mij niet meer zo in het rationele, in het materiële. Ik denk dat voor mij de uitdaging zit in beter leren voelen en met meer compassie omgaan met anderen. En daar wil ik me ook wel echt op richten. Maar een vastgoedportefeuille is nog steeds het materiële. Ik bedoel, dat is dan binnen, maar het is nog steeds het materiële. Ja, dat is waar. Maar dat is dus een middel tot vrijheid. Ik heb de afgelopen jaren ben ik best wel manisch bezig geweest met meer en meer vastgoed verkrijgen. Dan 3 appartementen is niet genoeg. Dan wil je er 5, dan wil je er 7, dan wil je er 9, dan wil je er 11. En ook daar heb ik gemerkt dat het houdt nooit op. Je blijft maar die leegte vullen die in jouzelf is geslagen. Precies. En ik heb nu gewoon voldoende. Er is nergens voor nodig om nog meer te acquireren of iets dergelijks. De reis die jij beschrijft in jouw bestaan, die lijkt op de film waar je een stuk van wilde horen. American Beauty, dat is een film eind jaren 90 met Kevin Spacey. Een man die in, ja, hoe moet je het noemen, een existentiële crisis komt en zijn georganiseerde huwelijksleven achter zich laat. En zegt, ik wil een baantje zonder verantwoordelijkheden, hamburgers bakken. Hij gaat weer jointjes roken. Hij gaat weer bankdrukken. De rock'n'roll uit zijn jeugd luisteren. En alles, maar dan ook alles ontploft. En hij wordt ook nog soort van verliefd op het buurmeisje. Kortom, een ravage. Een prachtig fragment uit American Beauty. Whatever happened to that girl? We used to fake seizures at frat parties when she got bored. We used to run up to the roof of our first apartment building to flash the traffic helicopters. Have you totally forgotten about her? Because I haven't. Lester, you're going to spill beer on the couch. So what? It's just a couch. This is a $4,000 sofa upholstered in Italian silk. This is not just a couch. It's just our couch! This isn't life. This is just stuff. And it's become more important to you than living. Well, honey, that's just nuts. Je zweert hier het materialisme af. Dat is toch maar een bank. Laat me bier morsen op die bank. Ook was het $4,000 kostend zijde. Dat lijkt op jouw filosofie. Ja, dat klopt. En dit is er, maar dit is ook al lang mijn filosofie geweest eigenlijk. Ik weet dat deze film die kwam uit toen ik 11, 12, 13 was of zo. En ik ging er met mijn vriendjes in de bioscoop naartoe. En die vonden het eigenlijk allemaal niks. Want er zat geen actie in en ook niet heel veel bloot. Maar ik was helemaal onder de indruk van die film. En ik ben er zelfs nog een tweede keer heen geweest. Want er zit gewoon heel veel in. En ja, deze scène vind ik ook gewoon heel erg mooi. Omdat het inderdaad laat zien hoe je niet moet leven. Hoe kan je nou spullen verkiezen boven eigenlijk weer voor het eerst sinds tijden de liefde bedrijven met je man of vrouw, wat hier in deze scène gebeurt. Ik kan daar gewoon met mijn hoofd niet bij. En ik ben zelf ook eigenlijk nooit een materialist geweest. Ik was wel verslaafd aan dat presteren, maar ik heb nooit veel gegeven om spullen. Ik heb ook heel weinig spullen. Daarin lijk je op je ouders. Die zochten ook een andere weg, een alternatief. En misschien was het alternatief niet goed. En misschien hebben ze het niet goed gedaan. En ik denk ook aan die prachtige Netflix-film over Bhagwan. Maar het perspectief van een andere samenleving die niet alleen draait om geld en materialisme, dat trekt heel veel mensen aan. Ja, absoluut waar. Maar je moet daarin niet, denk ik, naïef of utopisch zijn. Te veel. Je ziet in Wild Wild Country dat ze het hebben geprobeerd. Ik vind dat heel erg mooi en ook wel bewonderenswaardig dat ze daar echt een parallelle maatschappij hebben geprobeerd op te richten. Maar je ziet dat eigenlijk alle kwalen van de reguliere maatschappij ook weer terugkomen in die alternatieve utopische maatschappij. Dus ik denk dat je, als je iets wil veranderen, dan moet je het in jezelf zoeken. Een soort revolutie van niet in een utopie, niet in een samenleving, niet in een leider, een goeroe. Niet in een systeem, maar in jezelf. Eddie Vedder wilde je ook horen. Ja. En Eddie Vedder is voor jou ook een beetje om die reden een voorbeeld. Omdat hij, nou ja, misschien kan je het beter zelf zeggen. Waarom eigenlijk? Nou, de lied wat we zo gaan luisteren heeft een hele mooie tekst. Het is niet door Eddie Vedder zelf geschreven, maar het is heel mooi gezongen. Maar de tekst gaat ook over iemand die eigenlijk de maatschappij vaarwel zegt, maar daarin wel te ver doorgaat. Het hoort bij de soundtrack van de film Into the Wild. En daar zien we ook wat er gebeurt. Dus ook een soort, ook weer een andere samenleving of een andere manier van leven proberen te creëren door gewoon in het bos voor jezelf te beginnen. Ja, op een vrij naïeve manier. En het mooie vind ik dat in dit lied hoor je ook dat het afzweren van al het materiële ook niet de bedoeling kan zijn van het leven. Want dan ben je eigenlijk ook weer een wedstrijd aan het doen wie het meest heeft opgeofferd. En het gaat ook niet om opoffering in het leven. Het gaat om leven. Het gaat om leven, exact. Helemaal waar. Het nummer heet ook Society. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Eddie Vedder, Society, dat is een liedje van de film Into the Wild. En tegenover mij zit Samuel Vermeulen. We begonnen over jouw ouders, die koos voor een ander leven, maar dat ging niet goed. Je vader werd opgepakt voor drugssmokkel. Jij groeide op in een pleeggezin. Je moeder kreeg psychiatrische problemen. Je hebt een zware jonge tijd gehad. Is met je ouders ooit in het reinen gekomen? Want dit liedje heb jij ook gedraaid op de uitvaart van je vader. Ja, dat klopt. Nee, eigenlijk niet. Mijn moeder is uiteindelijk wel rond mijn 6e, 7e uit de psychiatrische inrichting gekomen. Heeft een jaar of 15 redelijk normaal gefunctioneerd. Maar is rond mijn 25e weer teruggegaan in de psychiatrie. Dat was een vrij heftige periode voor mij. En met mijn vader, nee, is het ook niet goed gegaan. Nadat hij was opgepakt in de gevangenis, is hij zelf aan de heroïne verslaafd geraakt. En dat heeft heel lang geduurd. Een paar jaar afgekikt en daarna naar Thailand verhuisd en daar ook een soort leven met prostituees en methamfetamine geleefd. Tot zijn dood. Nooit helemaal goed gekomen, ook niet tussen jullie. Niet die band gekregen waar je op gehoopt had. Nee, nou, er was niet echt animositeit tussen ons. Maar dat komt denk ik ook omdat mijn vader nooit als een vader heeft gevoeld, maar gewoon als een vreemde man. Een kennis, een gekke man die erbij hoort. Ja. Laten we luisteren naar een fragment uit dit boek, Prins van Liefde. De gordijnen waren gesloten en het enige licht in de slaapkamer kwam van het onregelmatig flikkeren van de geluidloze televisie. Praten mocht niet, want niemand in de woonkamer mocht merken dat wij hier lagen. Ik hoopte dat het er bijeen zou blijven vanavond, maar in het weekend waren het er meestal meer. Dat zou helaas betekenen dat ik nog wel even zo zou moeten blijven liggen. Aan de andere kant van het bed ligt een sigaret roodgloeiend op en ik kon kort mijn vaders gezicht zien. Met zijn handen achter zijn oren gevouwen luisterde hij aandachtig naar de geluiden die uit de woonkamer kwamen, zodat ik kon ingrijpen wanneer het nodig was. Zelf wreef ik juist de hele tijd met de palmen van mijn handen langs de schelpen van mijn oren, zodat ik er zo min mogelijk van op hoefde te vangen. Massages tot het hoogste punt, noemde mijn vader het altijd lachend. Maar ik vond er weinig aan. Over opgroeien met iets wat ontspoorde ouders. En daarover gaat het boek Prins van Liefde. Dankjewel dat je langs wilde komen en iets vertellen over wat in je boek staat. Er staat nog veel meer in, uiteraard. Maar dankjewel, Samuel Vermeulen. Graag gedaan. We'll be right back. let go. Cage the Elephant was dat met het liedje Ready to Let Go. Life finds a way. You're a wizard, Harry. I'll have what she's having. What do you want? It's not that simple. What do you want? Radio Cinema. Radio Cinema, onze wekelijkse bespreking radio op groot doek van film, series en ander visueel materiaal. Deze week twee bioscoopfilms. Naast mij zit Carol Rock, journalist. Ze heeft jarenlang in New York gewoond. Gerhard Busch is er van VPRO Cinema. En mijn vaste sidekick, filmjournalist Maartje Willems. Te beginnen met een van de grote favorieten voor de Oscars. 5 nominaties, waaronder de meest prestigieuze. Die voor beste film, Green Book. Een absolute feel-good film. Viggo Mortensen speelt een New Yorkse hosselaar, een bouncer, een man uit nachtclubs die een baantje krijgt als chauffeur van een virtuose pianist. En dat is Mahershala Ali. Het is Driving Miss Daisy, althans daar deed het mij erg aan denken, maar dan omgekeerd een witte man in dienst van een veel rijkere zwarte man. En Green Book, dat is een boekje dat circuleerde in Amerika in de tijden van segregatie. De Negro Motorist Green Book. Met plekken waar je ongemoeid toch nog een fijne reis kunt hebben. Ondanks alles dat zich afspeelt. Maartje, met jou maar eens beginnen. Wel een feel-good film. Wat je er ook over gaat zeggen, vrolijk is het. Ja, het gaat weliswaar over racisme en zware leven in het zuiden van Amerika. Maar toch is het ook de vriendschap die centraal staat eigenlijk. Als je het puur kijkt als comedy, denk ik dat er weinig mis is aan die film. Ik bedoel, er valt iets te lachen, er valt iets te, er zit spanning in. Carol, hoe is die bij jou gevallen? Er valt zeker iets te lachen. Ik heb hem echt kostelijk vermaakt. En het is heel leuk om als ex-New York inwoner om dat hele platte Brooklyn, Bronx, Italiaanse New Yorkse dialect te horen. Ik vond het inderdaad zeker een feel-good movie. Ja. Want hij is van Italiaanse afkomst. Ja. Dus hij heeft een huis waar veel wordt gegeten. Ja. Grote tafels, veel mensen te gast. Ja. En alles is te hosselen. Ja. En de grens van de legaliteit wordt dagelijks een beetje bewandeld. Hier en daar. We gaan luisteren naar een van de komische scènes. Namelijk de pianist. Die leert hoe je dat nou moet doen als je lang van huis bent. Een liefdesbrief schrijven aan je vrouw. En deze man, die toch nooit een man van woorden was, vindt ineens hele romantische teksten om zijn vrouw het hof te maken. Een soort Cyrano de Bergerac, maar dan in Amerika. We luisteren naar een scène uit Green Book. Tell me what you're trying to say. I don't know. Yeah, I miss her. Then say that. But do it in a manner that no one else has ever done it before. Something like, put this down. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done. Nothing matters to me but you. And every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met you. I love you today. And I will love you the rest of my life. So can I put P.S. Kiss the Kids? A P.S. Yeah, like at the end. That's like clinging a cowbell at the end of Shostakovich's the seventh. Right. That's good. It's perfect, Tony. En zo worden de mooie liefdesbrieven naar huis gestuurd. Het is een film vol avontuur. Gebaseerd op een pianist die werkelijk bestaan heeft. En daar beginnen de problemen. Niet dat dat voor de film veel uitmaakt. Maar de nabestaanden van deze pianist, Maartje, die die zeiden, ja, zo is het allemaal niet gegaan. Ze waren helemaal geen vrienden. Wat weet jij daarvan? Ja, zij zeggen eigenlijk van, het wordt nu gedaan alsof zij na de reis, dus na de tournee waarbij die Tony Lip is meegegaan, ze echt in elkaars leven waren. Maar volgens nabestaanden was dat niet. Zagen ze elkaar misschien af en toe, maar was het geen heftige vriendschap. Maar het probleem daarvan weer is dat sommige mensen dan weer zeggen, ja, maar Shirley had helemaal geen contact meer met zijn familie. Dus het is altijd het is een beetje de vraag wat er nou echt is. Maar het is ook de vraag of dat belangrijk is. Ik had nog nooit van Don Shirley gehoord, maar dat schijnt wel iemand te zijn geweest in zijn tijd. Iemand die dat is het thema van de film, die zijn zwarte cultuur heeft afgeschud om het te redden in de concertzalen. Dus hij speelt geen jazz, hij speelt geen R&B. Hij speelt een soort klassieke muziek met een kleine hang naar de jazz. En dat is wel een groot thema. En daar komt ook het thema racisme wederom de film in. Namelijk, in hoeverre maakt iemand deel uit van zijn eigen cultuur? Carol, dit is een beetje een on-Europees thema, denk ik. Dat hangen aan je eigen cultuur en je aanpassen. Dat is iets niet wat in Europese cinema heel veel... Ja, het ligt er een beetje aan op welk niveau. Want ik denk dat heel veel mensen die opgegroeid zijn zoals ik... dus die geboren en getogen zijn in Nederland... en ouders hebben die van elders komen... dat die hier in Nederland gewoon meegaan als Nederlandse. Maar we hebben allemaal op zo'n punt gestaan... dat we in een soort spagaat zaten tussen onze cultuur. Mijn ouders hebben me behoorlijk Europees opgevoed... maar toch zijn er bepaalde dingen... mijn ouders waren gewoon veel strenger. Ik merk dat ik af en toe ook wel een beetje worstel van... ben ik nu heel erg Nederlands of ben ik nu... wil ik nu toch weer Surinaams zijn. Dus het is op zich wel een beetje herkenbaar. Dat thema is wel herkenbaar. Ja, zeker. Ja. In dit geval spelen ze met de clichés... van het horen bij een zwarte of een witte cultuur. De duidelijkste scène is dat hij voor het eerst in zijn leven... Kentucky Fried Chicken eet. Ja. En het cliché wil, zwarte mensen eten altijd kip. En hij heeft nog nooit Kentucky Fried Chicken... gegeten of ook maar iemand het zien eten. Ja, volgens zijn familie is dat niet waar. Maar had hij wel gewoon kip. Had hij dat wel gewoon. Maar goed, dat valt ook nog te betwijfelen. Inderdaad, wat jij net zei, Maartje. Dat die familie niet helemaal blij was met hoe... dat het niet allemaal op ware feiten gebaseerd was. Maar ik vond het ook wel heel erg mooi wat hij zelf zei. Dat hij van, dan moet je eigenlijk de interviews teruglezen... die ze ooit hebben gehad met Dr. Shirley. En kijken wat hij zelf zegt. En als je die interviews terugleest, dan zul je... waarschijnlijk toch wel kunnen concluderen dat het wel op ware feiten gebaseerd is. En dat hij waarschijnlijk ook echt geen fried chicken heeft gegeten. Het is heel moeilijk, ja, dat lijkt me ook. Maar dat is bijna alsof je van Mars komt als je bij het eten van Kentucky Fried Chicken vraagt... wat doe ik eigenlijk met de botjes? Ja, het is best bizar. Maar als je dan bedenkt, want volgens mij heeft hij dus ook in de voormalige Sovjet-Unie... heeft hij daar is hij naar de school gegaan. Dus ik denk dat hij toch wel een heel stuk gemist heeft. Toen hij terugkwam was hij volgens mij wel bijna volwassen. Dus het is op zich wel plausibel, maar ja. Wat zijn eigenlijke wens was in de film... was om klassiek pianist te worden en gewoon Chopin te spelen... en het klassieke repertoire. Maar hij wist dat gaat mij als zwarte man nooit lukken. Nee. Dan maar iets dat enigszins richting jazz gaat... Maar Aretha Franklin en Little Richard kenden die gewoon niet. Nee. Dus dat is die spagaat tussen culturen. Ja. Je wordt niet toegelaten bij de een. Ja. Maar je wil eigenlijk ook niet bij de ander. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, ja. En ik denk dat nog steeds zwarte mensen overal dat die dat tegenkomen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ballet, bijvoorbeeld klassiek ballet. Hoeveel zwarte dansers zie je echt die op topniveau dansen? Ik bedoel, ze blijven meestal een beetje hangen in het corde ballet, zeg maar. Maar nu begint dat een beetje te veranderen, inderdaad. Dus het is inderdaad, bedoel, je kunt van bedoel, je houdt ook van, je hebt een bepaalde voorkeur voor bepaalde muziek. Dus als jij op ballet gaat en je wil klassiek ballet doen, ja, dan als je een kleurtje hebt, dan kan het best wel moeilijk worden als je daar geld mee wil gaan verdienen. Je bent bijna veroordeeld tot een bepaalde smaak vanwege je huidskleur. Ja, ja, ja. Oh, jij zal wel van hip-hop houden, want je bent donker. Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt. Van, nou ja, die ken je wel. Die moet je kennen. Ja, ik had nooit van gehoord. Ik bedoel, ik herkende ook heel veel dingen in de film. Dat ik dacht, ja, bedoel, met die kip, ja, dat ik heb wel kip gegeten. Maar er waren wel momenten dat ik dacht... ja, dit is wel heel erg herkenbaar. Maar is het herkenbaar dat iemand zegt... dat hij nog nooit kip heeft gegeten... en dat blanken dat dan raar vinden? Ja, zeker. Ja. Je wordt echt al meteen daar geplaatst. Ja. De fascinatie voor een wit-zwarte vriendschap... ik noemde Driving Miss Daisy. Dat is een hele beroemde film geweest. Intouchable is een hele grote hit geweest. Franse film. Je had bijvoorbeeld Trading Places met Eddie Murphy. Zo zijn er onnoemelijk veel films gemaakt over een zwart-witte vriendschap waarin alles gewoon pais en vree is. En al die films waren ook Oscar-favorieten en grote publiekssuccessen. Nou zullen er nog een paar zijn die geflopt zijn die ik dan ook niet weet, want ja, die zijn geflopt. Dat neem ik in oogschouw. Waarom spreekt dat thema zo aan? Nou, wat ik dus heel mooi vond aan deze film, en dat is vooral deze film wil ik het dan nu even op focussen, is dat ik dacht van, ik wou dat iedereen een keer in zo'n situatie kwam. Omdat er heel veel kritiek is geweest van, ja, de witte man is de held en dit, maar ik zie het niet zo dat de witte man de held is. Want in dit verhaal gaat het om dat die witte man iets te leren had. En dat het racisme is aangeleerd. Dat hij geen idee had waarom hij zo met zwarte mensen om moest gaan. En dat hij daar met zijn neus op de feiten werd gedrukt van, dit is wat jouw gedrag veroorzaakt. En dat maakt het voor deze man onmogelijk om zijn talenten te ontwikkelen en te delen met mensen, want dat is het liefste wat hij wil. En het zou zo mooi zijn, gewoon voor die empathie, dat mensen eigenlijk één op één, twee maanden of anderhalf jaar, zoals het in werkelijkheid gegaan is met deze twee vrienden, dat ze elkaars leven leren kennen. Want omgekeerd was het natuurlijk ook. Dr. Shirley die leerde natuurlijk ook dingen over de cultuur van Tony. Maar Tony gooit in het begin die twee glazen in de vuilnisbak. Ja, omdat het zwarte bezoek daar uitgedronken heeft. Ja. Nou, hoe racistisch kan je zijn? Ja. Dat glas moet niet alleen worden afgewassen. Dat moet ook weg in de container. Dat is smerig geworden. Ja, ja. Dus daarmee wordt hij heel snel neergezet als toch wel iemand die niet vrij van vooroordelen is, om het zacht te zetten. Ja. Maar hij ontdekt wat zijn baas moet ondergaan. Ja, ja, precies. Dat is dus. En hij had oprecht geen idee wat er nou echt gebeurde. En dat is niet helemaal waar. Want hij zegt op een gegeven moment ook, toen tijdens die sollicitatie, toen zei hij van, nou ja, dit is mijn voorwaarde. Ik ga geen schoenen poetsen. En anders wens ik je heel veel succes met die Aziat die daar zit te wachten. In het diepe zuiden. Dus hij snapte wel van, oké, het is daar een tikkeltje erger dan hier in New York natuurlijk. Maar hoe het dagelijks leven er echt uitziet voor zo iemand. Dat gewoon de simpele dingen. Je bent aan het rijden, je bent ontzettend moe, je wil gewoon naar een hotel en dat kan niet. Dus heel simpel. En dat was voor hem wel. Dus in die zin is het ook niet erg dat het een verhaal is dat wordt verteld door een blanke. Want dat is ook nog een kritiek die de film krijgt. Dat het een zwart verhaal is verteld door een blanke iemand. Nee, ik heb het althans niet zo ervaren. Ik vind het gewoon mooi om te zien hoe die Tony Lip, dat hij wat voor ontwikkeling hij doormaakt. En misschien wil ik het ook heel graag zien. En wil ik ook helemaal niet aan wat de familie vindt, dat het niet helemaal klopt. Ik denk dat er toch wel behoorlijk wat klopt. Ik vond het mooi om dat in ieder geval te zien. En ik denk ook van, door deze film ben ik wel geïnteresseerd geraakt in Don Shirley. Dus ik ben ook echt dingen over hem op gaan zoeken. Dus ja, hopelijk brengt deze film dat ook een beetje teweeg. Dus die andere kritiek, jij noemde het al. Het is steeds de witte man die hem te hulp moet schieten. Ja, ja. Hij komt in de problemen, hij drinkt te veel, gaat naar de verkeerde plekken. En gelukkig heeft hij een white savior bij zich. Een soort superblanke die hem even komt redden. Ja, dat was de kritiek, maar je kunt het ook zien. Hij was de zwarte man die veel beter opgeleid was. Echt erudiet en virtuoos en alles. En hij was de onopgeleide. De low culture, precies. Wat normaal dus echt altijd omgekeerd is in films. En hij lag lekker in zijn bed, lekker sigaretje te roken en een beetje weet ik veel wat hij aan het doen was. En hij moest weer aankleden en weer ergens komen opdraven. Dus ik vond hem helemaal niet een held, want daarvoor was hij aangenomen. Dus hij wist, Dr. Shirley wist waar hij aan begon. En een van die bandleden zei ook van, hij hoeft dit niet te doen, want hij kan voor drie keer zoveel kan hij in New York optreden, maar hij wil dit gewoon doen, want hij wilde de wereld verbeteren. En misschien ook die Tony een lesje leren. Veel van de dingen die verder gebeuren, die zijn echt gebeurd. Die zijn misschien niet alleen uit het leven van Don Shirley, maar uit elke biografie van Ray Charles en Nina Simone en iedereen. Ja. Heeft in die tijd meegemaakt dat je als artiest niet door de artiesteningang mocht. Of dat je in het vuilnisbakkenhok moest eten. Of al dat soort dingen. Desalniettemin, ondanks die zware thema's, is het wel echt een feel-good film. Ja. Ik zou wel zeggen, een vliegtuigfilm. Gewoon in een vliegtuig kijken, toch? Ja. En dan, terwijl ze langskomen, wil je kip of pasta. Dan zeg je kip. Kip. Dan zeker. Zeg je kip. In deze film zeg je kip. En met je handen eten. Ja. En of je er echt voor naar de bioscoop moet. Maar het is knap dat ze van een zwaar thema als segregatie wel een echte feel-good film hebben gemaakt. Een vrolijke film over een waar gebeurde verhaal. Ja. Misschien min of meer. Ja. Dankjewel, Carol, dat je langs wilde komen. Graag gedaan. At Eternity's Gate, een film over het leven van Vincent van Gogh. Dat is al eerder gebeurd, maar dit keer door de Amerikaanse regisseur en kunstenaar Julian Schnabel, die al eerder ook films maakte over Basquiat bijvoorbeeld. En Van Gogh wordt gespeeld door Willem Dafoe, die veel liefde in deze rol heeft gestoken. Maartje Willem zit nog naast me en ook Gerard Busch van VPRO Cinema. Eerst maar eens een scène uit de film en een priester vraagt Van Gogh waarom hij zichzelf in godsnaam schilder durft te noemen. Tell me, why do you say you're a painter? Because I love painting. I have to paint. I've always been a painter, that I know. A born painter? Yes. How do you know? Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. You're Vincent? Yes. Sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen. Willem Dafoe, genomineerd nu al voor een Oscar voor deze rol als Van Gogh. Hij spreekt Engels en een heel klein beetje Frans. En Van Gogh kan zijn eigen naam niet uitspreken. Maar daar gaan we maar eens even niet flauw over. Dat zou flauw zijn. Maartje, met jou te beginnen. Alles wat je weet over Van Gogh zit in ieder geval in de film. Een beetje gestoord, psychiatrische klachten, onsuccesvol. Het oor eraf, de armoede, de broer, de kou. Frankrijk. Wat vond je van de film? Ik vond hem mooi, maar ik vond hem ook wel verwarrend. Maar dat komt misschien door mijn beperktheid. Omdat het dan en om door mijn Brabant zijn. Maar ik miste wel een beetje de Nederlandse inslag. Maar dat is denk ik een beetje... Wat is dat, Nederlandse inslag? Nou, dat Van Gogh toch een Brabander was en niet een Fransman. Ja, hij kwam nu uit de lucht vallen, zou ik maar zeggen. Hij is nergens geboren. Er hing geen Brabantse maar klei het is, meer. Het is ook niet echt een biopic. Het is gewoon de laatste maanden van zijn leven. En het gaat, denk ik, niet zozeer over het feit dat hij een Nederlander was. Maar dat hij een kunstenaar was. En hoe hij naar de wereld keek. En dat niemand op dezelfde manier naar de wereld keek. Dat was en dat hij zo eenzaam was daardoor. Het cliché van de kunstenaar. Nu is het bijna alsof het geen goede film was. Het was wel een goede film. Maar het cliché van de kunstenaar. Iemand die een goddelijke vonk van inspiratie krijgt en buitengewoon onsuccesvol voortploetert om na zijn dood in ere hersteld te worden of voor het eerst succes te krijgen. Dat is echt in perfecte vorm neergezet in deze film. Misschien ook wel begonnen met Van Gogh, weet ik misschien wel. Misschien is het cliché wel dankzij Van Gogh, ja. Ik denk dat er ook heel veel... Rembrandt was natuurlijk een hele beroemde kunstenaar en een hele gevierde in zijn tijd. Maar goed, dat gaat over kunstenaars. Dit gaat over At Eternity's Gate, toch? Ja. Ik heb altijd een beetje moeite met Amerikanen die met Europese cultuur gaan koketteren. Why? Omdat het net iets te veel saus krijgt. Het is een beetje alsof je in een oud-Hollands pannenkoekenrestaurant zit en Amerikanen elk hoekje fotograferen en wat is het hier mooi en wat authentiek. Jij vond het niet zo'n goede film? Of je vond Willem Dafoe niet zo goed? Of? Nee, ik vond Willem Dafoe briljant en dat maakt deze film fantastisch. Ja, nou, dus. Zo kort is het. Maar het is helemaal toch raar dat Van Gogh met een Amerikaans accent door Parijs loopt? Vind je? Ja, ik heb daar totaal geen... Hij spreekt geen Nederlands, nee, maar wat moet hij dan doen? Moet het een Nederlands acteur zijn die rol speelt? Gerhard, op de tafel ermee. Wat vond je van de film? Je vond hem fantastisch, ik merk het aan je. Nou, ik vond hem niet fantastisch, omdat die Schnabel heeft al keuzes gemaakt. Hè, door zo heel impressionistisch te filmen, net een beetje als het werk van Van Gogh. Nou, dan moet je wel willen, hè, die camera die alle kanten opstuift. En net een beetje, je zit een beetje in het hoofd van Van Gogh. En dat gaat, omdat hij ook wel een beetje van slag was soms, ook wel alle kanten op. Dus dat moet je trekken. Maar ik ben zeer overtuigd door Dafoe inderdaad, als Van Gogh. Ook al was hij 2 keer zo oud. En is hij een Amerikaan en kan hij niet Van Gogh zeggen. Maar ja, dat doet er niet toe. Want ik kijk naar een kunstenaar. Maar ja, 2 keer zo oud als Van Gogh, dat is feitelijk correct. Maar Van Gogh die ontbeet met een fles absint. Dus dan haal je dat qua leeftijd ook wel weer in. Ja, dat zei die schnabel ook. Ja. Hij zag er heel slecht uit voor zijn 37. Hè, want toen overleed hij Van Gogh. En Davo doet dan yoga. En 63 en ziet er echt wel, die ziet er nog wel best wel fris uit. Davo heeft, en dat merk je aan alles in deze film, zijn ziel en zaligheid in dit project gestopt. Het is al een briljant acteur, maar hier heeft hij echt zichzelf van zijn allerbeste kant laten zien. En ik denk ook dat dat ook een beetje is omdat Schnabel heel graag wilde laten zien. Want jullie noemden een hele ris van clichés rond Van Gogh. Maar wat een beetje vergeten wordt, is dat hij ook heel verrukt en begeesterd en ongelooflijk gemotiveerd was om te schilderen. En waarom hij zo gemotiveerd was en waardoor hij zo gemotiveerd was, dat krijg je meestal niet te horen. Meestal is hij gek en is hij ook weer briljant. Want dat hoort bij elkaar. Maar hij liet dus ook zien hoe verrukt hij was van wat hij zag om zich heen. Ja, dat hij de natuur in moest om het te schilderen. Ja, dat die mensen, als die voorbij liepen en ze wilden, pakte hij ze gewoon vast, gooide ze op de grond, zegt, jij gaat nu even voor mij poseren. Ja, hij was natuurlijk de weg wel een beetje kwijt, sociaal. Maar hij was wel gepassioneerd. Maar hij kan niet helemaal gek zijn geweest. Als je zo briljant schildert, dan moet dat de vrucht zijn van een onderzoek dat ook rationeel is. Dat kan niet alleen uit totale gestoordheid voorkomen. Ik zie gestoordheid meer als een handicap dan een voorwaarde voor grote kunst. Ja, dat is een enorm metathema. Dit zou zo kunnen zijn, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je, ik denk dat iedereen die iets moois maakt wat anders is, in ieder geval anders naar de wereld kijkt dan de meesten. En dat noemen ze al gauw gek. Ik denk ook niet dat hij gillend gek was. Hij kon redelijk voor zichzelf zorgen. Alleen had wel momenten dat hij heel ongelukkig en even, ja, toch een oor afsneed of zo. Dus ja, hij was niet helemaal helder. Dan ben je niet helemaal stabiel. Je hebt Willem Dafoe gesproken over deze rol. En je hebt onder meer gesproken over het leren schilderen. Want daarvoor moest hij ook echt leren schilderen om dat overtuigend neer te zetten. We gaan luisteren. When I first started painting, one of the first things that he really said, okay, you're on your own, let's see what you do. He wanted me to paint a cypress tree, which was a common, you know, in Alichamps, there's many. And we were there, and I started to paint, and I was like in a rush to paint a cypress tree. And he would say, oh, okay, you're painting a tree, you're making a tree. But he said, look at here. And he'd say, what's going on there? And I'd say, well, I see a little dark spot. He said, well, let's see the dark spot. He's telling me, paint what I see. It's like, I recognize that our minds rush to make stuff mean, to reproduce, to copy, to, you know. And then once I started thinking in terms of mark and color and strategy and undoing strategies, everything opened up. The way you see things is completely different, you know. Willem Dafoe over zijn rol als Van Gogh. Waarom was deze rol zo belangrijk voor hem? Ja, weet ik eigenlijk niet. Hoezo? Ja, Van Gogh spelen is natuurlijk fantastisch om hè, een van de Van Gogh acteurs te zijn. Maar of die, ik weet niet, hij herkent die schnabel heel goed, al jarenlang. En hij is het helemaal eens met zijn visie op deze kunstenaar. Dus hij wilde graag meedoen. Hij werd gevraagd door die schnabel, die zelf schilder is overigens. En ook heeft geschilderd met Davo om te zorgen dat hij ook wist hoe hij een penseel vasthield. En dat hij ook niet, ja, voor zijn andere schilders dan een beetje voor schut zou staan, omdat hij een acteur was die net deed alsof hij een schilder was. Hij kon echt, deed echt zijn best om te schilderen. Daar ging het vorige fragment ook over. Maar ja, daarmee kon hij nog niet kijken als een schilder. Dat heeft hij nu geleerd. Dus ik denk dat hij, dat zoals elke acteur die toch iets wil opschuiven in zijn leven door een rol te spelen, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste redenen was voor hem om hier ja tegen te zeggen. Ik weet nooit met cinema in hoeverre, je moet altijd oppassen voor spoilers. Mensen zijn altijd heel fobisch voor spoilers. We hebben er volgens mij al een paar gegeven. Van Gogh gaat dood. Ja. Van Gogh gaat dood, Van Gogh werd gek. Van Gogh bleef onsuccesvol. Van Gogh kon heel goed schilderen. En hij hield van zonnebloemen. Allemaal spoilers. Kunnen we nog wel eentje aan toevoegen. Namelijk dat aan het eind ineens die waardering zomaar uit de lucht komt vallen. Maar Maartje, hoe vond jij dat toch dat succes van Van Gogh nog die film in moest? Ja, goede vraag. Dat is natuurlijk wel wat aan hem hangt ook. Hè? Dat hij het als kunst in zijn leven het werk niet kon verkopen. En dat daarna pas het aan het rollen ging. En dan heb je ook de vraag van een kunstenaar, moet hij zijn werk kunnen verkopen? Want dat kon Van Gogh duidelijk niet. En dat dan uiteindelijk toch lukt. Ja, ik denk dat misschien voor... Het geeft hoop, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat weet je natuurlijk al lang. Want het gaat over Van Gogh. Toch een happy end, dat heeft de film nodig misschien. Nou ja, of er zit ook iets in, denk ik. Want die Schnabel is zelf natuurlijk ook kunstenaar. En hem gaat het niet echt om verkopen van dingetjes. Het is meer dat als je een kunstenaar bent en je doet iets wat totaal niet opgepikt of begrepen wordt, ga vooral zo door. Want het is jouw kunst, jij moet het zo doen. En het is een beetje een hart onder de riem, denk ik, van alle kunstenaars die een beetje tegen de klippen op kunst zitten te maken. Maar het gaat ook niet over verkopen per se. Het gaat over dat je je stem wil laten zien. Want dat zegt Van Gogh ook in de film. Ik wil mijn visie op de wereld tonen. Ja, en daar is Schnabel het natuurlijk helemaal mee eens. Dat is wel het thema van elke kunstenaarsfilm. Dat is ook de film Rodin en de film Caravaggio en de film Basquiat en noem ze maar op. Er is nog nooit een kunstenaarsfilm gemaakt die mij te binnen schiet. Waar dat niet over een slechte kunstenaar. Ja, of over een kunstenaar die niet in zijn eentje tegen de rest van de wereld. Over Hitler. Sorry dat ik Hitler er weer bij haal. Ja, waarom haal je altijd Hitler erbij? Maar niet te zuur doen, uiteindelijk toch een fantastische film. Ja, was het alleen voor Dafoe. Het is echt, ook al is het een Amerikaan, ook al spreekt hij geen Nederlands, komt hij niet uit Brabant. Hij is echt heel goed. En hij ziet er echt ook wel... Hij van wordt Gogh van Gogh uit of zo. Ik weet niet. Jazeker. Ja. Maar had je niet een klein beetje storing in het begin? Nee, je had meteen accepteerde jij. Als ik storing zou hebben bij films, dan is hard gelach. Want ja, iedereen is een acteur per definitie. Dus als je die storing hebt, dan is er iets misgegaan. Er is iets mis met mij, bedoel je? Nee, er is iets misgegaan tussen jou en die film, denk ik. Als jij al... Nee, maar ik ben er wel aan gewend, zeg maar, geraakt. Maar omdat dan heeft hij je veroverd. Dat is ook, de dat film is ook heeft mooi. Me zeker veroverd. Nou, al met al, het Eternity's Gate, 200 sterren. Wil je echt sterren hoor? 4. 4? Ja, nou, vind ik netjes. We doen het ervoor. Maatje? Oh, 3? Gewoon om iets kritischer te zijn. Oké. Okay. Dank jullie wel. En jij? Ik ga ook voor 4. 4 sterren vanwege Willem Dafoe. Over de film At Eternity's Gate. Dank u. Radio Cinema is een samenwerking tussen VPRO Cinema en Nooit Meer Slapen. Voortaan elke week op woensdag en vanaf donderdagochtend als podcast ook te downloaden. Morgen komt zanger Kenny B op bezoek, bekend van zijn hit Parijs. En hij heeft ook een nieuw album, Hoe Dan Ook heet dat. Dat morgen in Nooit Meer Slapen. En zometeen op deze zender Focus van de NTR wens u een goede nacht en graag weer tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.